pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40 Plus działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40 Plus. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym? Teraz zajmą się nią senatorowie. Nie będzie referendum edukacyjnego. W Sejmie nie ma zgody na przeprowadzenie głosowania. W tym serwisie Trójki także o pół metku rekrutacji na studia. Na początek Senat. Za godzinę Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Wcześniej przyjął ją Sejm. Za ustawą głosowało 235 posłów, przeciw było 192, 23 wstrzymało się od głosu. Przy wiejskiej jest Małgorzata Naukowicz. Gosiu, witam ponownie. Powiedz, witam. Jak dalej będą wyglądały prace nad ustawą? Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcą zakończyć pracę nad ustawą o Sądzie Najwyższym jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami i wszystko wskazuje na to, że mające większość w Senacie PiS będzie zmierzało do tego, by ustawę przyjąć bez poprawek. Wówczas nie byłoby konieczności odsyłania jej ponownie do Sejmu, który dziś ma swoje ostatnie posiedzenie przed wakacjami, a kolejne posiedzenie Sejmu ma, na kolejnym posiedzeniu Sejm się zbierze 12 września. Senatorowie PO będą chcieli wnieść do ustawy poprawki, które, jak mi powiedziano nieoficjalnie, mają wyeliminować groźne dla trójpodziału władzy i niezawisłości sądów zapisy nowelizacji. Będzie też złożony wniosek o odrzucenie ustawy. A przypomnę, że znowelizowana ustawa zakłada m.in. wygaszenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego z wyjątkiem tych, którzy zostaną wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa. Przyjęto poprawkę, w myśl której to prezydent ma wskazywać sędziów sądu, którzy pozostaną w tym gremium po wejściu w życie nowelizacji. Kolejna poprawka zakłada wybór przez Sejm członków KRS większością 3/5 głosów i zgodnie z ustawą w ramach Sądu Najwyższego ma być utworzona Izba Dyscyplinarna. Małgorzata Naukowicz, bardzo dziękuję za te relacje. Ja z kolei przypomnę, że za ustawą głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przeciw posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u. Podzielony był w tej sprawie klub Kukiz 15. Część posłów wstrzymała się od głosu, część zagłosowała przeciw ustawie. A przed Sejmem trwa pikieta przeciwników zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Policja ocenia, że protest przebiega spokojnie. Doszło jednak do incydentu. Drobny incydent. 9 osób przekroczyło barierki, zostały przez policjantów wyprowadzone, wylegitymowane. Mariusz Mrozek ze Stołecznej Policji dodaje, że w sprawie tych osób do sądu mogą trafić wnioski o ukaranie za zakłócenie porządku. Nie będzie referendum edukacyjnego. Komisja Ustawodawcza wczoraj wyznaczyła datę głosowania na 17 września. Dziś Sejm odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum. Przeciw było 236 posłów, za 210 nie głosowało 14. W Sejmie była Katarzyna Ingram. Posłanka Platformy Obywatelskiej Urszula Augustyn mówiła, że Prawo i Sprawiedliwość obiecywało w kampanii wyborczej słuchać głosu obywateli. Wniosek, który był podpisany przez prawie milion ludzi, milion Polek i Polaków, którym obiecywaliście w kampanii, że będziecie ich słuchać. Choć wczoraj po wyznaczeniu daty referendum wśród pomysłodawców pojawiła się iskra nadziei, to dziś nie byli zaskoczeni wynikiem głosowania. Dorota Łoboda z inicjatywy Rodzice Przeciw Reformie Edukacji mówiła, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwlekali z rozpatrzeniem wniosku o referendum. 3 miesiące zwlekali z wprowadzeniem wniosku do porządku obrad. Wiceminister edukacji Marzena Machałek zapewniała, że reforma jest przygotowana. A ta reforma, która przede wszystkim podnosi jakość edukacji dla wszystkich szkół i dla wszystkich dzieci, ratuje miejsca pracy dla nauczycieli. Wiceminister dziękowała też wszystkim, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum szkolne. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prawo, informatyka, medycyna i filologia to wciąż najpopularniejsze kierunki wybierane przez przyszłych studentów. Większość tegorocznych maturzystów już wie, czy od października będą mogli rozpocząć naukę na wymarzonym kierunku studiów, bo pierwszy etap rekrutacji już się zakończył, między innymi w Krakowie. Paweł Pawlica. Najlepsze uczelnie nie mogą narzekać na liczbę kandydatów. Na Uniwersytet Jagielloński, najstarszą polską uczelnię, zgłosiło się 30 tysięcy maturzystów. Najwięcej, bo blisko 2 tysiące z nich chciało dostać się na prawo, 1,5 tysiąca na medycynę i psychologię. Jednak o indeks najtrudniej było na innych kierunkach, gdzie przygotowano mniej miejsc, a zainteresowanie było spore, wyjaśnia Adrian Ochalik, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Liczba kandydatów na miejsce. Tutaj mamy lekarsko-dentystyczny po raz pierwszy. Kierunek, który jest na pierwszym miejscu. Mieliśmy 12,7 osoby na na miejsce. Do Akademii Górniczo-Hutniczej wpłynęło ponad 16 tysięcy podań od maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka oraz automatyka i robotyka. Wyczerpały się już miejsca na informatyce i tam o przyjęcie starało się aż 1125 osób. Mówiła Anna Żmuda-Muszyńska z AGH. Teraz maturzyści, którzy dostali się na studia, muszą wyrazić chęć podjęcia nauki w październiku. Uczelnie planują przeprowadzić dodatkową rekrutację na przełomie sierpnia i września. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 20:00. Zapraszamy. Teraz sport w Trójce i Monika Słukowska. We Wrocławiu na Stadionie Miejskim rozpoczyna się ceremonia otwarcia World Games, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Stolica Dolnego Śląska będzie gospodarzem tej imprezy przez kolejne 10 dni, a na stadionie jest Krzysztof Łoniewski. Trzy imponujące sceny. Na głównej wielkich rozmiarów litera W, czyli symbol The World Games, Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Na trybunach 26 tysięcy widzów czeka z niecierpliwością na to, co przygotowali organizatorzy w ceremonii otwarcia imprezy. Wiemy na pewno, że muzycznie nie będzie się czego wstydzić. Do tego ponad 300 tancerzy, no i oczywiście sportowcy. Ponad 100 reprezentacji, prawie 2,5 tysiąca zawodników. Ich przemarsz po płycie stadionu będzie trwał około 30 minut i z niepokojem spoglądamy w niebo. Jest prawdopodobieństwo burzy i ulewy, a ta mogłaby storpedować ceremonię otwarcia. Z Wrocławia Krzysztof Łoniewski. Bez ulewy dziś w Tour de France. Drugie etapowe zwycięstwo Warrena Barguilla w Wielkiej Pętli. Francuz był najszybszy na zakończonym, wymagającym podjazdem 18 etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Chris Froome, wyprowadzony dziś znów znakomicie przez Michała Kwiatkowskiego. Mimo że do mety jeszcze trzy etapy, to o tym już wcześniej mówiono, że na tym morderczym podjeździe rozstrzygnie się wielka pętla rocznik 2017 na Izoard, jak wspinaczka na Świnicy, 2300 metrów, 179,5 km start w Briançon, cudowna starówka, stacje narciarskie po drodze, fortecy, migają rozszalałe potoki, jak rozpędzone konie grzywami machające ogonami wody rozbryzgujące się na skałach, przepastne głębokie doliny, ucieka 51, ale kolejne przełęcze wprowadzają tam swój porządek i ostatnia wspinaczka, Kolumbijczyk, za nim sunie Francuz. Oni walczą o zwycięstwo na etapie, a potem czwórka wspaniałych, sekundowe różnice. Nie, tutaj nie zostaną rozdane ostatnie karty tej rozgrywki wielkiej pętli. Skończyły się góry. Teraz 222 kilometry po prowansalskich wertepach. Będzie pod górkę i w dół. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wczoraj w eliminacjach Ligi Mistrzów Legia, dziś Jagiellonia, Białystok i Lech Poznań zagrają u siebie rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Trudniejsze zadanie przed Poznaniakami, którzy pierwsze spotkanie z Haugesund na wyjeździe przegrali 2-3. Jagiellonia z FK Gebele zremisowała 1-1. Lech gra dziś o 20:00, Jagiellonia pół godziny później. Jerzy Janowicz odpadł w drugiej rundzie z tenisowego Challengera w Poznaniu. Polak przegrał z Gonçalo Oliveirą z Portugalii 7-5, 2-6 i 4-6. Janowicz grał z czwórką i był ostatnim reprezentantem Polski w grze pojedynczej. Przy okazji nasz tenisista obwieścił, że nie zamierza występować w reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, na Podkarpaciu rozpogodzenia, ale to będzie ciepła noc. Temperatura od 16 do 21 stopni. Jutro możliwe przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza w centrum i na południu, burza, lokalnie z gradem, ale będzie bardzo gorąco. Temperatura w piątek od 24 stopni na północy do 27 w centrum i uwaga, miejscami do 35 na południowym wschodzie. To jutro. Trójka. Program trzeci. A dziś to wszystko w audycji popołudniowej. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Halinka Wachowicz i Robert Kantarek. Dziękujemy i do usłyszenia. Bartosz Gil w studiu. Dobry wieczór. Dzień dobry, jakżeby to. A przepraszam bardzo, dzień dobry. Jeszcze, te burze, czy te twoje burze to też tak jak te końskie grzyby rozszalały będą nad nami? Ale to jutro dopiero. Ale będą. Tak? Jak końskie grzyby, piosenka Kasi Nosowskiej, tak? To może już zaczniemy? Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa, czyli muzyczna wyprawa do tropikalnych miejsc. O 11:00 Marek Niedźwiecki zaprasza na Markomanię, a w niej 2 godziny muzyki najwyższej próby. O 13:00 instruktorki Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obrzańska namawiają do odwiedzenia Radiowego Domu Kultury. A o 15:00 Dariusz Rosiak zda Państwu raport o stanie świata. Sobota w Trójce. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Szynka w kawałku rzeźnik 9,79 za kilogram. Oraz kawa Milona Bellarom aż 30% taniej. 5,55 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego.

Studio za pobytu Roberta Cantarajta nagrzane jak w tropikach. Przed chwilą nawet groziło nam, że zacznę tutaj śpiewać Kasię Nosowską, dlatego szybko trzeba było sytuację pacyfikować. A znam Roberta i wiem, że śpiewać potrafi raptem niewiele lepiej ode mnie, więc to nie jest to, o co nam tutaj chodziło. Chodzi nam za to o płytę Synthesize The Soul, z którą spotykam się po raz kolejny na otwarcie naszego spotkania podczas urlopu Agnieszki Szydłowskiej. To płyta z muzyką muzyką kaboverdyjską, muzyką robioną przez imigrantów z tego kraju w latach 80. przede wszystkim w Europie. Za nami Nude Pedbia i no, przyznam się, że już na tyle zdążyłem się wczuć i zainteresować muzyką kaboverdyjską, że pozwoliłem sobie poprawić tytuł, który widniał przy tym nagraniu, bo to nie było nagranie Nos Criolla, tak jak zatytułowana jest płyta tego wykonawcy, ale zupełnie inaczej. Arbe de Cadjau, chyba tak śpiewał. Śpiewał Nude Pedbia. To fragment płyty wydanej w latach 80. Nos Criolla. To album, jeden z niewielu z muzyką kaboverdyjską, który jest dostępny od ubiegłego roku. Można sobie go posłuchać w całości. No i trzeba od razu przyznać, że faktycznie ci, którzy wybierali piosenki na kompilację Synthesize the Soul, wybrali nagranie najlepsze. Tutaj Paulino Vieira, ten kompozytor, aranżer, pianista, klawiszowiec, o którym wczoraj opowiadałem, faktycznie daje z siebie wszystko. Jeszcze jedna piosenka z tejże kompilacji dzisiaj. Narcisio Cis Gomez to człowiek, który w roku 1980 opuścił Wyspy Zielonego Przylądka. Pojechał najpierw do Portugalii, tam chciał zostać piłkarzem, ale zdaje się, że nic z tego nie wyszło i całe szczęście. Vida que é boa ter, porque que ela é boa problema. Goza boa vida, mas quem boa ter, também que ela é boa problema. Passa sabe, mas quem boa ter, pra moda é boa problema. Oi, oi, oi, oi, oi. Ui, ui, ui, ui, ui. Oi, oi, oi, oi, oi. Sabe o que é que vou te dar a pensar? Mas vou te enganar. Manda a boboquinha mais longe minha pé. Quer não saber o que é que te dá a passar? Interesse que a tanda apanha logo. Oi, oi, oi, oi, oi. Ui, ui, ui, ui, ui. Oi, oi, oi, oi. Que eu não sabia o que te ia passar. te rescatan da pañalos. Oy, oy, oy, oy, oy. Narciso López, przepraszam, chyba Gomez powiedziałem na początku, nie został w Portugalii zbyt długo, wyjechał do Włoch, zamieszkał w Rzymie i tam tworzył muzykę z zespołem Cabo Verde Novo, ponoć bardzo znany wtedy. Ta muzyka dość długo przebijała się do lokalnych, miejscowych wspólnot. Najpierw docierała tylko do Kaboverdyjczyków tam mieszkających, ale ponoć ci, którzy w Rzymie mieszkali i w Neapolu, mieli to szczęście, żeby z tą muzyką w latach 80. się zaznajmać. My w dużej mierze mamy taką przyjemność dopiero teraz. Teraz też mamy przyjemność ogłosić konkurs. Artur, jak to było? Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. OFF Festival 2017. Trójka rozdaje karnety na OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów. Wczoraj pierwsze już w programie alternatywnym rozdaliśmy. Jeszcze dziś taka szansa oraz w przyszłym tygodniu w środę i czwartek. Jak je zdobyć? Sytuacja jest bardzo prosta i klarowna. Trzeba wysłać SMS-a pod numer 73533. Koszt takiej pojedynczej wiadomości to 3,69 zł. To nie są tanie rzeczy, ale do zdobycia podwójne zaproszenie na cały OFF Festival, więc może warto spróbować od nas te karnety wyciągnąć. Regulamin konkursu można znaleźć na stronach internetowych Trójki. No i cóż, dziś zadanie równie proste i przewidywalne co wczoraj. Za chwilę zespół Boris. Boris, który wystąpi w niedzielę 6 sierpnia o 19.55. Będą grać prawdopodobnie swoją najważniejszą płytę, płytę Pink. To płyta, od której przygoda z zespołem Boris zaczęła się dla wielu słuchaczy, mam wrażenie. Proszę uważnie przysłuchać się tej piosence i spróbować wytłumaczyć, o czym śpiewa zespół Boris. Oczywiście znajomość japońskiego w żaden sposób nie jest premiowana. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. na odpowiedzi SMS-owe o tym, o wrażeniach na temat tej piosenki, o czym ona mogła być tak naprawdę, piosenka zespołu Boris. Czekamy do godziny 20, a po godzinie 20, może po 20.30 konkurs rozwiązywać będziemy. Pamiętam, to było niemal dokładnie 10 lat temu, 20 czerwca 2007 roku. Też nie było wtedy Agnieszki Szydłowskiej, zastępował ją Jacek Hawryluk i z Jackiem Hawrylukiem po audycji Program Alternatywny jechaliśmy, no jak nam się wtedy wydawało, bardzo, bardzo daleko z perspektywy centrum Warszawy, to już gdzieś pod Poznaniem, ale tam właśnie tego dnia wieczorem po Programie Alternatywnym zaczynał się niesamowity koncert. Występ trzech zespołów, Oxbow w niepełnym składzie z Eugene'em, wielkim amatorem byczej krwi, potem właśnie zespół Boris, a na końcu zespół Isis, oj, wtedy jeszcze nazwa Isis kojarzyła się tylko z nieco może bardziej niż normalnie hałasującymi dżentelmenami. Boris grali w środku. Pamiętam, że Jacek z tego koncertu wyszedł, raczej po koncercie wyszedł z płytą winylową. Ja wyszedłem z koszulką. Jej róż może lekko spłowiał już, ale ciągle czasem tę koszulkę zakładam. Boris ponownie w Polsce. Chyba jeszcze w 2009, może 2010 roku grali we Wrocławiu, ale na tamten koncert dojechać mi się nie udało. Tym chętniej na Boris, na Ofie będę starał się wybrać. Jeszcze wcześniej zespół Isis występował w Polsce. Oj, tu już zupełnie po sąsiedzku niemal widać Zamek Ujazdowski z tego okna, przy którym teraz siedzę. Rok 2005, zespoły Jejsu i Isis. Ależ to były koncerty. Dziś, oj, chyba już nikt tak nie gra. Czy ktoś gra tak jak Jan Kanabaj? Jan Kanabaj pochodzi ze Sierra Leone i tradycji muzyki bubu nadał zupełnie świeże tchnienie. Także wystąpi na OFF Festiwalu. To jump, jump, jump, jump, jump, and we got to live in combination. And we got to jump, jump, jump, jump, jump, and we got to live in combination. And we got to jump, jump, jump, jump, jump, and we got to live in combination. Yeah. I'm truly sure I know you believe. No woman, no cry, since you promised me, baby, to give me love. Yes, you promised me, darling, to give me love. So we got to jump, jump, jump, jump, jump, and we got to live in combination. And we got to jump, jump, jump, jump, jump, and we got to live in combination. And we got to jump, jump, jump, jump, jump, and we got to live in combination. Yeah. Noc soboty na niedzielę, scena eksperymentalna, godzina 23.10. Janka Nabaj, czy też jak powiedziała moja znajoma, słysząc pierwszy raz tę nazwę, Janek Nabaj, albo inaczej, to było chyba Jan Kanabaj, wystąpi na OFF Festiwalu. Przed nami nasza piosenka tygodnia zespół Coco Coco z Konga. piosence Tokoliana zespołu Coco Coco machamy już na do widzenia, jeśli chodzi o naszą piosenkę tygodnia, ale mam taką nadzieję, że gdy już pojawi się debiutancka płyta tego kwartetu wspomaganego francuskim producentem Derui, no to uda nam się wrócić do tego zespołu. Może nawet Agnieszka Szydłowska da się na to namówić, a jak nie, no to będziemy czekać po cichu na jakąś okazję. Wczoraj po Coco Coco pojawił się inny kongijski zespół, także konstruujący swoje instrumenty z różnych szpargałów znalezionych na wysypiskach śmieci. To Kasai All Stars. Wczoraj był to fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Felicite, ale wspomniałem, że obok tej ścieżki ukazał się także album z remiksami. W przypadku Kasai All Stars to akurat o tyle ciekawe, ważne, intrygujące, że ich kariera europejska polegała też między innymi właśnie na przedstawieniu ich przy pomocy remiksów. 7 lat temu na przykład ich nagrania remiksował Shackleton, nagrania Konono No. 1 remiksowali Bernd Friedman czy Mark Ernestus. Dziś Kasai All Stars remiksują na przykład Clap Clap czy Daedalus. Moim skromnym zdaniem najciekawszym remiksem popisał się niemiecki duet Africa in 808. La fin de la côté, le mot la banjibé, la montée manayo, pour monter manayo, et bien on a miejsce, do którego teraz się przeniesiemy, łączy z Kongiem kubańska rumba. To w Senegalu i w Kongu właśnie ta muzyka w latach 50. rozkwitła i nabrała zupełnie nowego wymiaru. Afrykańczycy poczuli, jakby ich rytmy do nich wróciły po wielu, wielu latach właśnie z Kuby, od tamtejszych imigrantów wysłanych kiedyś na statkach właśnie z Afryki. Zespół Orkiestra Baobab po 10 latach milczenia opublikował swój nowy album. To album hołd jednocześnie złożony zmarłemu w ubiegłym roku wokaliście zespołu Ndiudze Diengowi. Między innymi na kilka utworów powraca dawny wokalista zespołu Tione Sek, który odszedł w roku 1979 po to, żeby zacząć swoją solową, bardzo zresztą udaną karierę. Wraca także i po to, by przypomnieć wszystkim jeden z największych przebojów zespołu Orkiestra Baobab, który wtedy z nimi śpiewał. Oto właśnie ta nowa wersja. Thank you.